और हमने तुम्हें 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार-बार पढ़ी जाती हैं और अजमत वाला कुरान अता किया है।